Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 7. Zapraszamy na serwis, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Trzecią dobę trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. Dwóch górników nie żyje, trzech wciąż poszukiwanych. W Sejmie początek prac nad rządową propozycją dla niepełnosprawnych. Protestujące nadal w parlamencie. Ciąg dalszy matur, dziś obowiązkowa matematyka. Za godzinę mamy poznać najnowsze informacje o przebiegu nocnej akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Po wstrząsie, do którego doszło w sobotę, zginęło dwóch górników. Kolejnych trzech jest wciąż poszukiwanych. Czterech górników, których udało się uratować, przebywa w szpitalu. Jak informują lekarze, ich stan jest dobry. Nie ma zagrożenia ich życia. Trzech jest leczonych na oddziale ortopedii, jeden okulistyki. Wyższy Urząd Górniczy ma dziś powołać specjalną komisję do zbadania okoliczności wypadku i akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Zapowiadał to już w sobotę prezes WG Adam Mirek. Jak mówił wtedy, akcję cały czas nadzorują specjaliści z Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Każdorazowo w takich przypadkach akcję nadzoruje dyrektor OUG. Widzę, że sztab akcji podejmuje działania niezbędne, jakie w tych warunkach można zrobić. A w kopalni cały czas trwa akcja ratownicza. Ponad 200 ratowników próbuje odszukać trzech górników, z którymi utracono kontakt po sobotnim wstrząsie. Wczoraj wydobyto ciała dwóch innych pracowników. Lekarz stwierdził ich zgon. Wczoraj także w kopalni gościł prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z ratownikami, a potem odwiedził rannych górników w szpitalu. Informacje w sprawie wypadku w Zofiówce zebrał Piotr Pagieła. Rządowy projekt ustawy podwyższający rentę socjalną rozpoczyna swoją parlamentarną drogę. Pierwsze jego czytanie wieczorem na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To realizacja jednego z postulatów protestujących w Sejmie opiekunów i dorosłych niepełnosprawnych. Rząd pod koniec kwietnia przyjął projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Znalazł się w nim zapis, by została ona zrównana z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wyniosła 1029,80 zł. Przypomina minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska. A więc jest to spełnienie tego postulatu i renta, jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, będzie wypłacana od 1 września, ale też z wyrównaniem od 1 czerwca. Dotychczas renta socjalna wynosiła 865 zł i 3 grosze. Protestujący w Sejmie oprócz zrównania renty socjalnej z najniższym świadczeniem z ZUS-u domagają się także wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Po dwóch dniach przerwy maturzyści zmierzą się z kolejnym egzaminem. Dziś obowiązkowa matematyka. Za 2 godziny uczniowie rozpoczną pisanie poziomu podstawowego. Poziom rozszerzony z tego przedmiotu w środę. Matematyka w opinii maturzystów uchodzi za nieco trudniejszy niż język polski przedmiot do zdania na poziomie podstawowym. Choć jak twierdzą absolwenci, prawdziwe trudności zaczną się dopiero na poziomie rozszerzonym. Te podstawowe to raczej dużo stresu nie wnoszą. Matematyki podstawowej się nie boję, na rozszerzenie wydaje mi się, że jestem przygotowany, ale na rozszerzenie jest zawsze jakaś większa niespodzianka. Absolwenci otworzą arkusze na poziomie podstawowym z matematyki dokładnie o godzinie 9 rano. Na rozwiązanie wszystkich zadań będą mieli 170 minut. Poziom rozszerzony z matematyki w środę również od godziny 9. Matematykę jako przedmiot dodatkowy wybierają najczęściej te osoby, które planują studia na kierunkach technicznych. Głównie na Politechnikę Warszawską, no i w sumie na każdą inną Politechnikę, tam się liczy matma i fizyka głównie. Ja teraz też matematyka, fizykę i w sumie bardziej się stresuję egzaminami wstępnymi na architekturę z rysunku. A tak to matury to jakoś pójdą. Także w poniedziałek od godziny 14 maturę będą zdawali ci uczniowie, którzy jako przedmiot dodatkowy wybrali język łaciński i kulturę antyczną. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 7 indyjskich inżynierów i ich kierowca zostało porwanych przez uzbrojonych napastników na północy Afganistanu. Na razie nikt nie przyznał się do ich uprowadzenia, podało BBC. Gubernator prowincji obarczył odpowiedzialnością talibów. Przewodniczący Rady Prowincji powiedział, że grupa inżynierów zignorowała ostrzeżenia, aby skorzystać z eskorty policji na obszarze w dużej mierze kontrolowanym przez talibów. Uprowadzeni inżynierowie pracowali dla firmy, która obsługuje elektrownie na północy Afganistanu. W 2011 roku 12 irańskich i afgańskich inżynierów zostało porwanych, gdy pracowali nad projektem drogowym w zachodnim Afganistanie. Zostali zwolnieni po tym, jak miejscowa starszyzna plemienna podjęła się mediacji z talibami. Na rok temu obywatelka Finlandii pracująca dla szwedzkiej grupy pomocniczej została porwana z pensjonatu w Kabulu i zwolniona po kilku miesiącach. 90-letnia Włoszka kandyduje na radną w wyborach samorządowych, które odbędą się w części Włoch 10 czerwca. Mieszkanka okolic Neapolu tłumaczy, że postanowiła startować, by odnowić starą politykę. Seniorka kandyduje z listy partii zielonych. Media zauważają, że to nie jedyny we Włoszech dowód na to, że wiek człowiek w polityce nie ma znaczenia. Również w regionie Kampania w miasteczku Nusko rządzi najstarszy burmistrz. 90-letni Ciriaco De Mita, jeden z weteranów włoskiej polityki, były premier i wielokrotny minister oraz były lider chrześcijańskiej demokracji. Burmistrzem swojej rodzinnej miejscowości jest od 4 lat. To był Serwis Trójki. Zapowiada się ciekawa kampania w kampanii. Adam Malecki o sporcie. Ale stresująca ta matura. Współczuję naprawdę. Denerwujesz się? Przypomniało mi się wszystko. Wzory matematyczne też? Tych w ogóle nie pamiętam. No dobrze, to może o sporcie porozmawiamy. Tak, chętnych na Mistrzostwo Polskie jakoś nie widać. Nie widać. O ekstraklasie piłkarskiej mowa. W meczu na szczycie lider Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo w Białymstoku z trzecią w tabeli Jagiellonią. Legioniści zagrali słabe spotkanie i sami to przyznali. Nie byliśmy sobą, nie byliśmy tą drużyną, którą mogliśmy widzieć w wcześniejszych spotkaniach, bo może nie brakowało trochę świeżości całej drużynie. Wiadomo, że mamy ze sobą Puchar Polski, ale nie może by to też być usprawiedliwieniem. Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Legia ma 2 punkty przewagi nad Lechem, który w sobotę zremisował z Wisłą Płock. W pozostałych meczach grupy mistrzowskiej Korona Kielce przegrała 0-3 z Wisłą Kraków, a Zagłębie Lubin 0-2 z Górnikiem Zabrze. W ligach zagranicznych w Hiszpanii, a jakże, El Clasico. Pewna mistrzostwa Barcelona zremisowała 2-2 po bardzo zaciętym meczu z Realem Madryt. Gorące starcie ocenił El Clasico sportowy as. Wojna, bitwy i ranni, podsumował spotkanie El País. Madrytcy komentatorzy nie mają wątpliwości, że mimo remisu lepsi byli goście. Opinię tę podzielił Zinedine Zidane. Bez wątpienia zasłużyliśmy na wygraną. W dodatku mieliśmy dużo okazji do strzelenia goli, zwłaszcza w pierwszej połowie. Spotkanie na Camp Nou było ostatnim El Clasico Andresa Iniesty. W 58 minucie, kiedy schodził z murawy, trybuny pożegnały kapitana Barsy wielkimi owacjami. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A propos wspomnianych rannych, jedną z bramek strzelił Cristiano Ronaldo, który rozegrał tylko jedną połowę, opuścił boisko z powodu kontuzji stawu skokowego. Ze swoimi kibicami żegnał się wczoraj Iniesta, a także Arsene Wenger, który ostatni raz poprowadził Arsenal na Emirates Stadium. Kanonierzy wygrali 5-0 z Burnley. Chelsea pokonała 1-0 Liverpool i wciąż liczy się w walce o Ligę Mistrzów. We Włoszech Juventus odskoczył Napoli na 6 punktów, 3-1 z Bolonią, remis Napoli z Torino i stara dama jest to krok od Mistrzostwa Italii. Na mistrza w Ekstralidze Żużlowej jeszcze poczekamy. To dopiero 5. kolejka. Nie ma mocnych na Unię Leszno. Lider tabeli tym razem rozprawił się z Włókniarzem Częstochowa. Falubas w Zielonej Górze pokonał Getwell Toruń, a Unia Tarnów przegrała ze Spartą Wrocław. Walka na torze, a także na zapaśniczej macie. Polacy w Mistrzostwach Europy w Rosji zdobyli 4 medale. Ostatni z nich brązowy zawisł na szyi Roberta Barana w decydującej walce w kategorii do 125 kg. Pokonał Austriaka Johannesa Ludeczera. Jeszcze na koniec przypomnienie informacji z soboty. PGS z Krabbełchatów została siatkarskim mistrzem Polski. W finałowym dwumeczu pokonała broniącą tytułu Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Ja mam takie wrażenie, że takie mecze Jagiellonia, Legia, Barcelona, Real nie powinny być obok siebie. Bo to jednak jest dla zdrowia psychicznego. Kibica, który obejrzałby oba jeden po drugim, to nie dobrze robi. Nie? Bo to są inne dyscypliny. Nie wiem, ale jakby tak zamienić stadiony? Stadiony? Tak. Myślisz, że to już... No bo tu mecz na Pietruszkę, to w Białymstoku mogliby zagrać, prawda? O Pietruszkę, tak. Tak, Real z Barceloną, a tutaj no właśnie, o mistrzostwo to Camp Nou. Osobom niezainteresowanym trzeba wiedzieć, że mecz w Barcelonie był o nic. O nic, i się działo bardzo dużo, a w Białymstoku było coś i nic. Polska w zasięgu wyżu, z centrum w rejonie Bałtyku Południowego, w dość chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Dziś słonecznie, jedynie lokalnie na Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe również burze. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany podczas burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada. Ranek rześki, nie wiem czy redaktor odczuł to na własne, bo ty rowerem. Nie, przyznaję się nie. A w dzień od 20 w Łodzi, Trójmieście i Suwałkach, 21 w Poznaniu, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie i we Wrocławiu, 22 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 23 w Toruniu, Podgoszczy, Grudziądzu i we Włocławku, 24 w Pile i Świnoujściu, do 25 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung

Ostatnio moja koleżanka projektowała sobie kuchnię do domu i w tej kuchni był taki ostry kąt. I proszę sobie wyobrazić, że pani projektantka wykorzystała tangens i kotangens do obliczenia kątów. Także przydaje się. No i jak się pan odnajduje po długim weekendzie? Powiem panu, że bardzo dobrze. Tak samo dobrze jak przed. Ciągle rozrywkowy nastrój? Ja mam rozrywkowy nastrój. Pani Mariola do pana napisała. Cieszę się, pozdrawiam od razu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pani Mariola ma pytanie dość skomplikowane, spróbuję jakoś skrócić. Chodzi o zmianę powłoki kuli ziemskiej. Mhm. Otóż co roku, jak pisze pani Mariola, opada masa zielona, tak zwana, czyli liście, różne rzeczy obumierają. Do tego dochodzą szczątki zwierzęce. To się osadza, powstaje nowa warstwa gleby. Na przykład w kompostowniku to widać. No, to przykładem dobrym jest rzeczywiście kompostownik. Pytanie od pani Marioli, czy ziemia w związku z tym się powiększa? Akurat jeżeli chodzi o materię ożywioną, która w pewnym momencie się staje już nieożywiona, mhm, to nie. Znaczy, gdyby było tak jak być może podejrzewa pani Mariola, że rzeczywiście, no, jak się popatrzy na przykład w parku, to jesienią, jak tych liści spadnie, no, dużo, gruba warstwa jest. No ale to nie jest tak, że ta materia tych liści, że ona się wzięła znikąd. To jest tak, że drzewo czy organizmy żywe, na tym polega jak gdyby ich, nie wiem, piękno, że potrafią, mają w sobie mechanizmy, które potrafią z malutkich klocków budować większe struktury. Na tym polega u człowieka proces wzrostu, na tym polega u zwierząt, u roślin dokładnie tak samo. To nie jest tak przecież, że ten liść się bierze z niczego. To jest tak, że ten liść się bierze z wody, ten liść się bierze z jakichś minerałów, które są pobierane z ziemi. Innymi słowy, materia zielona, zwierzęta powstają w wyniku kolekcjonowania czy zbierania materii ze swojego otoczenia. U człowieka to dosyć dobrze widać, no bo widać dużo bardziej namacalnie niż u, na przykład w przypadku drzew, że człowiek po to, żeby rosnąć, musi jeść. Nie rośnie sam z siebie, tylko je. Taka refleksja naszła mnie, jak pan powiedział, że z maleńkich elementów buduje większe struktury. I tak sobie pomyślałem o maleńki albo dwóch gałce lodów i takie większe struktury w okolicach. Mnie akurat pączek przyszedł do głowy. O. Ale pusty w środku, taki angielski, wie pan, że nie było, że się obiadam. I takie większe struktury rzeczywiście w pewnym wieku powstają. Tak, tutaj w pasie. Takie oponki, to chodzi o to? Mhm. To się nazywa torus. Torus? Tak, znaczy ten rus i torus. I torus, i dorus w końcu. W każdym razie, wracając do tego pytania, tak to działa, że te mniejsze klocki budują się większe, więc jak te większe obumrą, na przykład na jesień spadną liście, to nie tak, że gdzieś materia jest dodana. Ona po prostu tylko zmienia swoją postać. Zresztą, jak popatrzymy dokładnie na kompostownik, jak przyjrzymy mu się na przestrzeni nie godziny, dwóch, trzech, tylko powiedzmy wielu miesięcy, to się okazuje, że z tej gigantycznej warstwy, na przykład koszonej trawy, nagle tej prawdziwej ziemi, czy tego, czym sobie nawozimy grządki, no to jest taka cieniutka warstewka. Sporo odparuje. Część gazów, na przykład takich jak metan w ogóle uleci, dwutlenek węgla uleci. To wszystko będzie wykorzystane na którymś tam etapie powtórnie i to jest taki obieg. Pani Mariola jeszcze wspomina o miastach i o wykopaliskach. No właśnie. Miasta tutaj są pewnym wyjątkiem, ponieważ jeżeli mówimy o konstrukcjach, czyli nie mówimy o materii ożywionej, tylko jeżeli mówimy o konstrukcjach na przykład domów, to do miast tylko zwozimy te rzeczy. Nie ma tego naturalnego obiegu materii w przyrodzie. Zwozimy kamień, zwozimy drzewo. Okej, drzewo to jest akurat może średni przykład, bo ono spróchnieje i się z nim stanie to, co rozłoży się. Ale na przykład kamienie, śmieci przez wiele set lat nie były wywożone z miast, tylko w nich zostawały. Czyli to, że badając bardzo stare miasta, rzeczywiście możemy powiedzieć, kilkaset lat temu ulica była 5 metrów niżej. To nie prawda. Wynika z tego, że ziemia puchnie, tylko z tego, że nauczyliśmy się i przez setki lat funkcjonowaliśmy w warunkach, w których do miasta tylko zwozimy, a nawet to, co jest odpadkiem, nie utylizujemy tego, tylko to tak po prostu zostawiamy i stąd jest to narastanie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia i czekamy na państwa kolejne pytania z kosmosu. Ranek małpa polskieradio.pl to ten adres. Ciebie odwołany, pospływam przy ciebie odwołany. pomocne. Społeczeństwo będzie odwołane. To jest właśnie taki tytuł krępujący dosyć w trakcie matur. To nie brzmi dobrze. Odwołane. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Tak, no może teraz ktoś powie, że to będzie o banałach, ale te banały trzeba przypominać. Cóż, niektórzy zdają maturę, inni, no właśnie. Bardziej od długiego weekendu niektórym z nas dłużyły się powroty z tegoż właśnie. Ruch na trasach był bardzo duży, a kilka wypadków sprawiło, że tu i ówdzie staliśmy w korkach i no nie pałaliśmy radością. Dziś już wracamy do naszych lokalnych korków, w których zdarza się nam zapominać, że kierując samochodem zapominamy o pasażerach, zwłaszcza tych najmłodszych. W zasadzie zawsze spóźnieni, zawsze w niedoczasie. Zaczynamy się stresować. Ten stres pokazujemy tym naszym dzieciom. Często niestety używamy jakichś tam stwierdzeń o innych użytkownikach dróg, oceniając ich sposób jazdy. Idiota, wariat, wszystkie tego typu debil, hasła. Nam się wydaje, że nasze dziecko w tym momencie bezwiednie patrzy za szybę, to ono jednak to wszystko chłonie, tak? I sami sobie wychowujemy kolejne pokolenie takich samych kierowców, którzy są nerwowi, agresywni wręcz w stosunku do siebie. Tłumaczy mi spokojnie Tomasz Staniszewski, tata dwójki nastolatków. No właśnie, działamy w emocjach, nieświadomie, ale na efekty nie trzeba czekać długo. Ta agresja niestety zaczyna się wpisywać w ich zachowanie, które obserwują panie wychowawczynie w szkole czy w przedszkolu. Później rodzice odbierają małego Jasia, tudzież małą Kasię i pani mówi o tym, że dziecko do wszystkich dzisiaj mówiło o ty debilu. Więc skąd się to bierze? Dziecko jechało rano do szkoły i jakby dostało taki zestaw słownictwa na dzień dobry. No właśnie, wiem jak potrafię się zdenerwować za kółkiem, bardzo. Opowiadam o tym panu Tomaszowi, tylko że moja i nasza agresja, odpowiada, niczego nie zmieni. Dalej będziemy stali w korkach. Dopóki się nie przysiądziemy na rowery, skutery, tudzież nie zaczniemy dzieci odprowadzać pieszo do szkół. I to wszystko co robimy tak naprawdę tylko pogłębia to, co już dzisiaj można nazwać jakimś tam problemem, który się dzieje na drodze i w kulturze tej naszej drogowej. Więc Tomasz działa, by uniknąć korków, córkę odwozi do szkoły skuterem. Kiedy trzeba wziąć samochód i spędzić pół godziny w korku o poranku, wykorzystuje ten czas. A w końcu to chwila, w której ten pędzący świat oddaje nam moment dla najbliższych. I w tym czasie tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym, żeby dziecku czymś zaimponować. Nie wiem, słuchać z nim dobrej muzyki, rozmawiać z nim o tym, co było, co będzie w szkole, co dzieje się w jego życiu aktualnie. Staram się tak robić i jest to możliwe nawet jadąc skuterem. Motocyklem już może troszkę trudniej, ale jeżdżąc skuterem da się. Tak, można rozmawiać z córką jadąc skuterem, opowiada Tomasz. A z czasem stawiajmy sobie poprzeczkę wyżej. Kolejny etap to coś w rodzaju zen za kierownicą. Staram się zareagować uśmiechem po prostu. Każdemu z nas się przecież na drodze może zdarzyć błąd, nawet najlepszym kierowcom, tudzież możemy się zagapić. Na te wszystkie rzeczy można zareagować spokojniej. Natomiast ja staram się po prostu słuchać dobrej muzyki, dobrych audycji w radio. I tak trafił Tomasz do projektu Tata. Napisał list, od kilku miesięcy czekał. No ale generalnie przyjechał z Gdańska i opowiedział, zaapelował, powiedzmy o tym rodzicom, powtarzajmy takie rzeczy. Tata jest wielkim miłośnikiem motoryzacji, organizatorem rajdów terenowych i mógłby surowo oceniać kierowców. No właśnie, ale przyjechał i opowiedział. Moim marzeniem od jakiegoś czasu jest to, żeby pomóc czy pokazać rodzicom to, że tak naprawdę do końca nieświadomie działamy bardzo źle, jeżeli chodzi o wychowanie naszych dzieci. Natomiast cały czas niestety z powodu dużej ilości pomysłów i projektów, którymi się zajmuję, nie mogę się w sobie zebrać. Myślę, że ta audycja, ta możliwość, że ktoś z tego weźmie coś dla siebie, no spowoduje już jakiś mały krok, żebyśmy się nawzajem edukowali i pomagali sobie po prostu lepiej funkcjonować na drodze. No to takie pierwsze szkolenie już za panem, panie Tomaszu. A ja dziękuję za ten list i za wszystkie, które przychodzą od tatów, ojców. Bardzo dziękuję, to spora inspiracja dla nas. Dziękuję także dla wszystkich, którzy upominali się o odklejki. Tatusiów też. Tak. Właśnie. Nie tylko. Bo właśnie, bo to jest ten moment. Tak? Tak, tak. No to teraz coś zupełnie. Beata Kiśniewicz czyta odklejki. Rozmawiając o nowym koledze z klasy, który przyjechał z Nepalu. Tata. A po jakiemu on mówi? Tosiek. Po nepalsku. I jaki jest ten język nepalski? Taki trochę niewyraźny polski. Ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot. wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracił z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten bir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust, skąd ten bir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. To promocja. Konkurs Talenty Trójki po raz 9. Niebawem startujemy. Na razie przypominamy tylko, że nagrody przyznamy jak zwykle w 3 kategoriach. Teatr, sztuki wizualne i film. Więcej szczegółów już wkrótce podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu w audycji Do południa. Zapraszamy w środę, 9 maja o 10.30. Barbara Marcinik, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźmiński. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Jest 7.30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Prezydent odwiedził w szpitalu 4 górników rannych w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Oni mówią, że przeżyli tylko właśnie dzięki temu, że byli przy tej rozszczelnionej rurze, którą było cały czas tłoczone powietrze, bo jak się od rury odsunął którykolwiek chociaż na chwilę, to od razu już się mu robiło słabo. Takie duże było stężenie metanu. Na skutek wstrząsu w kopalni zginęło 2 górników, 3 jest wciąż poszukiwanych. Za godziny mają zostać podane kolejne informacje o przebiegu akcji ratowniczej. O rozwiązaniu Marszu Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego ku czci powstańców śląskich zdecydował prezydent Katowic. Marcin Krupa uzasadnił to troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Kiedy demonstracja się rozpoczęła, uczestnicy kontrmanifestacji, m.in. działacze organizacji Obywatele RP, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, zablokowali go. Wezwani przez policję do rozejścia, uczestnicy przemarszu nie chcieli tego zrobić, mówiąc, że ich manifestacja jest legalna. Policja użyła siły i gazu, zatrzymano co najmniej 8 osób. Amnesty International oskarża władze Egiptu o wieloletnie, bezprawne więzienie przeciwników politycznych i stosowanie tortur. Tysiące osób, głównie islamistów oraz świeckich dysydentów, zostało zatrzymanych, gdy wojsko obaliło islamskiego prezydenta Mohameda Morsiego w 2013 roku. Rząd zaprzecza i twierdzi, że w egipskich więzieniach nie ma więźniów politycznych. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Tryc już wyszka. Blokada pieniędzy w banku na 72 godziny, a nawet na 3 miesiące. To grozi podatnikowi, jeśli komputer fiskusa wytypuje go jako oszusta, a urzędnik uzna, że blokada zapobiegnie wyłudzeniom skarbowym, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Nowe możliwości urzędnicy fiskusa zyskali wraz z wejściem w życie przepisów związanych z systemem teleinformatycznym do walki z oszustwami podatkowymi. Obowiązują one formalnie od końca kwietnia, ale w praktyce zaczną być stosowane po zakończeniu długiego weekendu. Więcej w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Prawie 200 milionów złotych wynoszą długi Polaków wynikające z nieopłaconych ubezpieczeń, informuje firma Big Info Monitor. Średnio dłużnik zalega z płatnością ponad 1700 zł. W sumie liczba osób, które nie opłaciły jakiegoś rodzaju ubezpieczenia, przekracza 113 tysięcy. Wpisani do rejestru Big Info Monitor najczęściej zalegają z płatnością składek ubezpieczeń komunikacyjnych.

Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, życzliwie przypominam, że 2, 2 i 7 trójek i za chwilę będzie można otrzymać album, jeden egzemplarz tego albumu, który przed nami, ale proszę się przygotować. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Podróżujemy po historii polskiej muzyki rozrywkowej. No i kolejne, naprawdę dziś szczególne nagranie ze szczególnego nośnika, co będzie za chwilę można zobaczyć na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce, bo zdjęcie się pojawi za sekundę, żeby Państwu wcześniej nie podpowiadać. Bo pytamy o autorów kolejnego nagrania. Którego? Proszę posłuchać. Karuzela z Madonnami to prawdopodobnie najsłynniejszy utwór Ewy Demarczyk. Piosenka ukazała się w 1963 roku na singlu, a 4 lata później otwierała albumowy debiut artystki. W 2005 roku własną wersję nagrała i wykonała na festiwalu opolskim grupa Manam. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, bo nie wiszą kopytami nad ziemią. One w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzykońskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, figają w krokach glezy, siny, czerki, lampy, chwili, siodeł i gory, jodne, sory, bryki, pisto na łukowe. A w każdej bryce i za mi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka od czarne konie pryka, rude konie pryka, taki figa. A one w leonardach smutnych min w obrotach, Rafaela, okrągłych ofiar, każda z nich w niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Koni one, szóstka koni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych, bo nie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzykońskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak ukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Karuzela z Madonnami. Dzisiejszy album dla pani Małgorzaty z Poznania. Gratulujemy. Pani Małgorzata jako pierwsza zatelefonowała z poprawną odpowiedzią. Muzyka Zygmunt Konieczny, słowa Miron Białoszewski. Zygmunt Konieczny nie tak dawno przecież opowiadał o twórczości Ewy Demarczyk właśnie o tej porze w naszym cyklu. Już można zobaczyć ten singiel, szczególny singiel na profilu Ranek w Trójce. Polecamy Państwu na Facebooku. Za 19 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Brak słońca to poważny problem podczas długich lotów kosmicznych, a także duży problem dla osób pracujących nawet latem w pomieszczeniach bez okien. Dotychczas stosowane sztuczne oświetlenie nie było w stanie oddać barwy naturalnego światła. Polscy naukowcy z Rzeszowa skonstruowali urządzenie, które doskonale imituje światło prawdziwego słońca. Światło jest kluczowym parametrem do przeżycia w kosmosie. Doktor Agata Kołodziejczyk, firma Space Garden. Każdy statek kosmiczny, jak i przyszłe habitaty będą zaizolowane od światła gwiazd. W związku z tym my jako istoty przystosowane do światła słonecznego musimy jakoś zapewnić tym ludziom w kosmosie, tym organizmom w kosmosie światło symulujące światło słoneczne. Opracowaliśmy już prototyp takiego oświetlenia, które symuluje światło słoneczne. Oczy dosyć łatwo oszukać. słuchać. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Tak doskonale sobie z tym radzą współczesne LEDy. Natomiast tutaj w tej lampie prawdopodobnie zostało dodane światło ultrafioletowe, którego co prawda oczy nie rejestrują, ale doskonale przyswaja je skóra. No i tworzą się odpowiednie barwniki, które produkują witaminę D, która jest niezbędna dla naszych kości. To będzie miało zastosowanie w szklarniach, bioreaktorach, no i oczywiście dla nas ludzi. Będzie to kluczowe do prawidłowej syntezy białek typu witamina D, kwas urokainowy. Bardzo trudna jest praca w archiwum. Tam nie ma dziennego światła i bardzo by się przydało takie słoneczko sztuczne, żeby doświetlało. Brakuje światła, przede wszystkim słońca brakuje, więc trzeba się doświetlać po prostu. To rzeczywiście też może być patent dla ludzi, którzy niekoniecznie wybierają się w kosmos, ale pracują w takich miejscach, gdzie zwyczajnie nie ma dostępu do światła słonecznego. I żeby organizmy ludzi pracujących w pomieszczeniach bez dostępu do światła słonecznego pracowały prawidłowo, warto zastosować właśnie takie lampy, które mają widmo możliwie zbliżone do światła słonecznego. Jest to światło, które ma generować syntezę serotoniny w mózgu. Co to oznacza? To oznacza, że w czasie dnia będziemy bardziej aktywni, będzie to regulowało nasz zegar biologiczny i nasz sen oraz będzie regulowało stany psychologiczne typu depresja, typu przemęczenie czy brak motywacji. Ta lampa stworzona przez polskich naukowców również zmienia swoje barwy w ciągu dnia. To jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, jak taki człowiek pracujący w miejscu oświetlonym taką lampą symulującą światło słoneczne będzie potem spał, gdyż nasz organizm jest przystosowany do tego, że wieczorem to światło jest bardziej czerwone i gdy tego czerwonego światła więcej otrzymuje, następuje synteza odpowiednich hormonów melatoniny, która pomaga nam zasnąć i dzięki właśnie temu czerwonemu światłu wieczorem nasz organizm jest lepiej przystosowany do snu. Gdybyśmy przez cały wieczór byśmy byli oświetleni takim światłem niebieskim, biało-niebieskim, jak w południe, nasz organizm nie będzie chciał zasnąć. No i proszę. A o sztuczne słońce pytał Tomasz Jeleński. A propos matury z matematyki, do dzisiaj pamiętam kanapki, które jadłem po raz pierwszy z sardynką i z cieniutkim plasteckiem cytryny. Były niesamowicie smakowite, a poza tym bardzo pouczające. To prawda, taka kanapka to potrafi oświecić człowieka na egzaminie. Comes the sun, I say, it's all right. To nagranie zawsze i o każdej porze. O, właśnie, no coś z tym nohawicą na drodze, bo to jakoś zaginęło. Nie, nie zaginęło, wszystko będzie dobrze. Nohawica bardzo proszę, ale tak od poniedziałku to, z tym korkiem to na razie tylko poruba taka ma, malutka. Polecamy Państwu też to nagranie, jest w zestawie do głosowania. Jaromir Nohawica. Napisała pani Agnieszka, ale niedawno opublikowane nagranie Gansów też robi wrażenie, piorunujące. To prawda i za chwilę coś chyba redaktor się zbiera w tej sprawie. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Właśnie Shadow of Your Love będzie jutro naszą piosenką dnia z Guns N' Roses. No to zaczniemy od tego Guns N' Roses, bo apetyt i pomysł na zniszczenie portfeli swoich fanów mają muzycy tego zespołu. 29 czerwca ukaże się nowe wydanie ich debiutanckiego albumu Appetite for Destruction. Po raz pierwszy opublikowany w 1987 roku nie od razu spotkał się z przychylnością krytyki, ale szacuje się, że do dziś sprzedano około 30 milionów jego legalnych kopii. No ale znalazł się sposób na to, by w 2018 roku sprzedać jeszcze trochę kopii tego albumu poszerzonego. Najdroższa wersja ma swoją nazwę Locked and Loaded i jest sprzedawana w postaci, uwaga, drewnianej skrzynki obciągniętej tłoczoną sztuczną skórą, a w środku znajdują się 4 płyty CD zawierające oprócz całego albumu 49 niepublikowanych wcześniej nagrań. Dodatkowy materiał zarejestrowany przez Gunsów w tym samym mniej więcej czasie trafi też na 7 12-calowych płyt winylowych oraz płytę Blu-ray. W zestawie znajdzie się też 7 7-calowych singli, 6 z nich to repliki opublikowanych wówczas singli, jeden nowy singiel, właśnie z Shadow of Your Love i Move to the City w wersji akustycznej z roku 1988. A do tego, dla miłośników literatury, 96-stronicowa książeczka z niepublikowanymi wcześniej zdjęciami, przypinki, pierścionki z metalowymi czaszkami muzyków, kostki do gitary, plakaty, reprodukcje biletów na koncerty, bandana, naprasowanki, naklejane tatuaże, całe mnóstwo innych rzeczy, których nie sposób tu wymienić, i certyfikat autentyczności całego zestawu. No brakuje tylko gwizdka z Paradise City. Kucyków pony. No to dodam jeszcze, że tych zestawów będzie 10 tysięcy. Cena bezkonkurencyjna, no bo kto by chciał z Gunsami konkurować? $999. No i będą też tańsze wydania na winylu i na płycie CD dla tych, dla których najważniejsza jest muzyka. Gunsi przyjeżdżają także do Chorzowa 9 lipca. Fani o tym doskonale wiedzą. No to skoro Shadow of Your Love będzie jutro piosenką dnia, to jeszcze słowo, że dziś piosenką dnia w Trójce jest Hunger, druga po Skyfall of Songs, przez nas poznana piosenka z bardzo wyczekiwanej nowej płyty Florence and the Machine. Już jutro zaczyna się za to festiwal filmowy w Cannes. Nie zabraknie na nim wątków muzycznych. Jednym z nich jest film dokumentalny poświęcony, a jakże, byłemu liderowi Oasis. O którym dawno nie było mowy, prawda? A! Cudownie odnalezieni. Jeden. Konkretnie Liam Gallagher. A ja bardzo lubię to nagranie. Natomiast film zatytułowany Liam Gallagher As It Was skupia się na jego solowej karierze. To film o moim muzycznym powrocie. Obejmuje czas komponowania i nagrywania mojej pierwszej solowej płyty, aż do wykonania jej po raz pierwszy na żywo w moim rodzinnym Manchesterze. Producenci filmu pokusili się o bardziej wycieniowany opis. Emocjonalna historia o tym, jak jeden z największych rockowych frontmenów po latach Oasis spadł z zawrotnej wysokości szampańskiej supernowy do życia na krawędzi, poddania ostracyzmowi i zagubienia w muzycznej dziczy, nudy, alkoholu i gorzkich batalii sądowych. Dodam, że reżyserem filmu jest Charlie Lightning, ale teraz rozdamy, a w zasadzie na razie spróbujemy rozdać dwa vouchery na podróż koleją. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To już powoli staje się tradycja, że co jakiś czas rozdajemy Państwu bilety. Zwycięzca dostanie dwa vouchery PKP Intercity, każdy o wartości 190 zł. Będzie można pojechać na wybrany koncert, ale nie tylko. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto. Wysyłamy SMS na numer 73533. Jeszcze warto zapoznać się z regulaminem na naszej stronie internetowej Trójki. No i teraz zadanie. Dziś matura z matematyki. Spojrzałem sobie troszkę w internet. Okazuje się, że Sinus to bardzo popularna nazwa grupy rockowej. Jest Sinus punk rockowy gdzieś tam w Europie, jest Sinus death metalowy, jest Sinus także progresywnego rocka grający w Polsce. 11 maja któryś z tych Sinusów grał w Wiedniu koncert, ale już nie sprawdziłem, który. Mhm. Natomiast tak sobie pomyśleliśmy z redaktorem, że warto zapytać, i to jest zadanie dla Państwa, jednym zdaniem opisać, tak osobiście, od serca. O serca. Kiedy się Państwu przydał ten Sinus w życiu? 7-3, przypomnę, 3,69 groszy brutto. Tak, to troszkę na podstawie pytania słuchacza, który też się nad tym zastanawiał. On się zastanawiał nad Kotangensem. Jest taki zespół Kotangens, ale to brzmi. Na pewno jest. Tak. To kolega jeszcze przypomniał. Ale my o Sinus pytamy, żeby nie pomylić. Dobrze, oczywiście, tak pytamy o Sinus i proszę podać numer jeszcze raz. 73533, to jest nasz numer SMS. Do czego Państwu się w życiu chociaż raz tak osobiście, prywatnie przydał Sinus? Do której czekamy? Do 8.15. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Czekamy na odpowiedzi. Jeszcze do kolegi jest słowo.